राग मल्हार, ऑल्सो नोन एज मियां की मल्हार। सारे पा मा पनी दानी सा सादानी पा मा पा गामा रे सा नी।